morgen mensen opgehaald uit Egypte. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet niks in het plan om weer aardgas te gaan winnen in Groningen. Dat is een idee van Ja 21, omdat de gas- en olieprijzen nu zo stijgen door de situatie in het Midden-Oosten. Maar het plan krijgt weinig steun. Groningers is beloofd om de gaskraan dicht te draaien, benadrukt het kabinet, en daar houden ze zich aan. Reis je vaak met de trein, dan heb je het vast gemerkt. Afgelopen jaar waren er heel erg veel storingen. Dat geeft ook de topman van de NS nu zelf toe in hun jaarverslag. Hij belooft beterschap en betere communicatie als er storingen zijn. Over een kleine 2 weken dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en de stemwijzer die is inmiddels al meer dan 1 miljoen keer ingevuld. Volgens organisator ProDemos laat dat vooral zien hoe belangrijk het is dat er goede informatie is over lokale politiek. Het weer zonnig en tussen de 16 en 19 graden. Het blijft droog. Morgen veel Sahara-stof. Dus de zon zit dan een beetje verstopt. Maar dan wordt het opnieuw warm tussen de 15 en 18 graden. Jouw verkeer van Flitsmeister met 68 files en 3 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Beverwijk door een ongeluk 25 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouda 27 minuten. En de laatste is de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Lekbrug en Lexmond door een auto met pech 8 kilometer. Je vertraging daar is 36 minuten. Q middagshow van donderdag. Hello, Martin Solveig komt eraan. Taylor Swift onderweg en is Cameron Whitcomb. Dit is Medusa. She's a pistol packing matador, and I'm the bull to taunt. I'm a door in this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. How close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This starts about to run, and I'll fit this. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. Cameron Whitcomb, Medusa. Domien en de Q Middagshow. Hey! Goedemiddag, 4 over 4. Kakenverse begin van de donderdagmiddagshow voor 5 maart 2026. Heerlijke donderdag weer. Heerlijke donderdag weer. Geweldige temperaturen. Rond de 17 graden. Morgen ook weer een lekkere dag, hoor. Temperaturen die op kunnen lopen richting de 18 graden. Vandaag lekker koffietje gedaan in de zon. Heerlijk, laatste middagshowtje van deze week. Uiteraard weer het lekkers voor het laatst bewaard. Ik zie zojuist dat er een bericht binnenkomt van... Even kijken, hoe heet zij? Van Debbie. Hé hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de tankbonnen bingo is? Ja, ik snap dat je de vraag stelt, want sinds deze week zijn er echt horrorverhalen rondom de prijzen aan de pomp. De prijs zou kunnen oplopen in de komende weken richting de 3 euro per liter. Zover is het nog niet. Maar ik zie inmiddels langs de snelweg gewoon prijzen van 2,30 euro, 2,40 euro per liter. Dan gaat het over euro 95 ongeloot. Wij spelen tankbonnen bingo uiteraard vandaag, donderdagmiddag. Het lekkerste voor het laatst, rond 17:15. Dus je hebt er even om te tanken, om er even huilend te pinnen. Dan ga ik misschien wel je tankbon vergoeden zometeen om 17:15. We gaan beginnen! Ja, daar gaat die weer. Joepoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door het verkeer. Je pakt elke ronde nog een extra keer. Elke keer wordt de sfeer. Want elke feeling is een feest, is een feest. Oh, van dat zand de lucht op geest. Donderdagmiddagspit met de meeste vertraging volgens Flitsmeister op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de brug over het zijkanaal C en Beverwijk. Dus een ongeluk gebeurt. Je file is 8 kilometer lang. Je vertraging 35 minuten. Heel veel sterkte daar. Q Music. Zit je nou in de trein, de tram, de bus, de metro of gewoon in de auto? Luister iedere dag vanaf 4 uur naar Domien en de Middagshow. Zo is het. I had a bad habit. Lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know and when you don't you don't. And all of the foes and all of the friends again. Life is a song, it ends when it ends. I was wrong, but my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Keep this candle on, it's night. But now the sky is open light. Oh, couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. But now Wat een beuker. Hello in de Q Music Middagshow. 13:04. Goedemiddag. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q Music app. Oh ja, mocht je dat gisteren hebben gemist, het geschil met het fastfoodrestaurant is opgelost. Ze stonden gisteren om 5:00 met 3 dampende zakken met hamburgers soms in de studio. Dus uitkomst is dat we allebei het muziekje blijven gebruiken en dat we weer vriendjes zijn. De handen zijn weer geschud. En leuke berichten die binnenkomen, onder andere van Jeroen. Die zegt, laatste uurtje op de werkvloer is ingegaan. Nog even een middagshow meepakken. En dan morgen 3 weken lang naar Curaçao. Oh, Jeroen, wat heerlijk. Ga er lekker van genieten. Dana zegt, lieve Domien, bedankt voor de verkeersinformatie. Graag gedaan, Dana. Daar ben ik voor. Graag gedaan, Dana. Toch sta ik stil op de A4. Wat is er gebeurd? Ja, ik zit niet in de helikopter van Flitsmeister natuurlijk. Maar het zou kunnen zijn dat je op de A4 Amsterdam-Den Haag nu vaststaat tussen Knopend Hoek en Burgerveen. 8 kilometer file. Vertraging is daar 23 minuten. Veel sterkte. Ja, veel berichten over de benzineprijzen. Ik noemde net dat het €2,30, €2,40 aan de pomp kost voor een litertje €1,95. Veel luisteraars die tanken ook diesel, waaronder Wesley. Hey Domien, ik heb vanochtend getankt. Diesel, ja. €2,37 de liter. Nou ja. Dus die €1,95 loopt een beetje gelijk. Maar toen wordt ook dat duurder. Dat is dus grappig. Ik reed gisteren over de A2. Toen reed ik langs een Shell. En daar hebben ze bij die tankstations altijd van die grote borden buiten staan. Want een liter euro kost en een liter benzine, een liter diesel. En meestal scheelt dat echt wel. Is de euro gewoon duurder dan het diesel. Maar gisteren was dus allebei de prijs €2,32. Toen dacht ik nog, goh, wat dom dat ze dan 2 keer dezelfde prijs hebben opgeschreven. Dit kan natuurlijk niet kloppen. Ook heel veel sterkte aan alle dieselrijders van vandaag. Tankbonnen bingo, uiteraard 17:45. Jouw bon dingt mee naar de hoofdprijs van vandaag. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tone. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Oh, oh, oh. Sometimes the more I see, the less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet. But I can't dance, cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we just too afraid to make amends. It's like we see no other way, we'd rather break before we bend. But we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold on to love, just love. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Oh, oh, oh. If not now, then when? Trying to see the light in the tunnel. Trying to keep believing that we really care for another.

er blijven toch nog steeds video's op haar Instagram-kanaal online komen waarvan ik denk, gaat het wel echt goed met Britney Spears? Of zien wij hier inderdaad een vrouw die zielsgelukkig is met haar recent verworven vrijheden? Dansvideo's, hè? Ja, veel dansvideo's. Maar ja, ze zit dan helemaal onder de make-up. Ze draagt vrij weinig kleding. Soms staat er ook net zo'n emoji over de tepel. Ja. Dus dan is ze aan het dansen en dan glipt er toch een tepel blijkbaar uit haar BH. En dan moet dat dus geblurred worden voor Instagram. Dan gaat er zo'n hartje of een lachend poppetje gaat er overheen. Een beetje gekke dansjes. Ook. Ja, het is een beetje gek, maar het is tegelijkertijd ook misschien dus wel een totaal vrijgevochten vrouw zien we daar. Die helemaal niks meer aantrekt van de omgeving. Nou, blijkbaar iets te weinig inderdaad aantrekt van de omgeving. Want dus onder invloed achter sturen kopen moet je nooit doen. Ook niet als je Britney Spears bent. En door de Olympische Spelen staat schaatsen ineens weer helemaal op de kaart. Dat merken ze bij schaatsverenigingen. Er is vooral veel interesse in short track. Ja, dat snap ik wel. Ja, en vooral onder kinderen. Ach. Die hebben zich nu massaal ingeschreven voor een proeflesje. Ze vertellen aan het Jeugdjournaal waarom ze het dan zo leuk vinden. Het gaat gewoon lekker snel, dat je elkaar kan inhalen en zo. Boot je over door de bocht heel snel. En dan met je hand op de grond. Dat vind ik het allerleukst. Ik denk ook dat je dit vanaf jongs af aan moet trainen om het later als volwassene te kunnen doen. Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Het gaat zo hard. Het is zo'n ontzettend spannende sport. Tenminste, als je zit te kijken, ik heb het nog nooit gedaan. En ik ga me ook niet laten verleiden tot een proefles. Als er nu een super shorttracker luistert. Ik kom niet naar T-half. Ik ga niet shorttracken proberen. Zo heftig. Toch hartstikke heftig. Ik heb medelijden met al die moeders die daar aan de kant toe kijken. Ach ja, precies. Die houden natuurlijk de hele tijd hard vast. Ja. Jomien Verschuren. Met Damian en David en Tyler zometeen. Naar Britney Spears. familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. David, Tyler en Nile Rodgers, Talk to Me in de Q Music middagshow, waar de actuele tijd 16.41 is. Nog 4 minuten te vroeg voor verdubbel je salaris. Nieuwe ronde komt eraan, 16:45. Eergisteren was de laatste keer dat een salaris verdubbeld werd. Geweldig spel gespeeld door croupier Nikki. Haar hulpmiddel was niet Google, maar haar stempas. Ik was op zoek als laatste vraag naar de datum van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ja, echt geweldig potje. Zometeen spreek ik met communicatiestratege Rutger wat hij verdient en of het hem lukt om zijn salaris te verdubbelen. Hoor je naar Martin Garrix. High on Life. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life. Forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by. The show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see. fingers out of sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you, I feel something real. And I walk a million miles just to see. Martin Garrix met Bon en Hi on Live bij Q Music. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. 4:15, donderdagmiddag. Rutger, goedemiddag. Hey, Domien, goedemiddag. Welkom in jouw arena. Rutger, spannend. Ja, heel spannend. Je werkt als communicatiestrateeg. Ja. En waar communiceer je dan zoal over? Ja, eigenlijk over van alles en nog wat. Ik doe bijvoorbeeld communicatie voor publieke overheidsklanten. Dus over wegafsluitingen. Uh-huh. Maar ook voor commerciële klanten zoals Funda of Unive. Dus heel gevarieerd. Hoe word je nou communicatiestrateeg, Rutger? Wanneer denk je, dat is mijn passie, daar moet ik naartoe? Nou, ik zal je eerlijk vertellen, Domien. Ik had eigenlijk een gelijke passie als jij, want ik ben eigenlijk helemaal van de pretparken en ik wilde eigenlijk pretparkdirecteur worden. Ja. Maar dat bleek toch niet helemaal het type werk te zijn wat ik graag wilde doen. Maar verhalen vertellen en een stukje storytelling vind ik altijd nog heel tof. Alleen nu doe ik dat niet voor een pretpark. Nee, maar, precies. Dus eigenlijk is het een droom dat je het eigenlijk gaat doen voor een pretpark, toch? Als ik het zo tussen de regels door een beetje lees. Ja, misschien nog wel. Ja, ooit. Maar dan moet ik toch eerst nog wat ervaring opdoen, denk ik. Rutger, wat verdien je als communicatiestrateeg? Ik verdien 2800 euro. Voor hoeveel uur is dat? Voor 40 uur. Je bent zelfs 26 jaar jong. Yes. Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Telt zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt op 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris, win jij 2800 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Yes. Nou, klinkt goed. Klinkt makkelijk zou je zo zeggen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik wens je bij deze heel veel succes. Yes, dankjewel. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Maak een spreekwoord af als de kat van huis is. Pas. Bij welke sport kun je scoren door middel van een dunk? Het antwoord was dansen de muizen op tafel. Ja, bij welke sport kun je scoren door middel van een dunk? Basketbal. Hoeveel is 112 keer 4? 112 keer 4. 112 keer 4. Is 448. Van welke zangeres is de Q-top 1500 hit Baby One More Time? Britney Spears. Hoe noem je het met een draadje reinigen van je tanden? Possen. Wie is in Nederland de minister van Onderwijs? Pas. Hoe heet de auteur van de Harry Potter boekenreeks? J.K. Rowling. Wat is de maximaal toegestaande snelheid van een scooter met blauw kenteken? Pas, en het antwoord was Rianne Letje. Hoe heet het huisdier van animatiefiguur SpongeBob SquarePants? Gerrit, de slak. In welke Nederlandse stad ligt het Goffertpark? Nijmegen. Wat is de maximaal toegestaande snelheid met een scooter met blauw kenteken? Nee. Oh, nee. Dit is wel echt heel zuur. Ik heb je nog, ja, ik heb je nog 3 seconden extra de tijd gegeven, omdat de vraag lang was. Maar je valt echt buiten de tijd, Rutger. Ja, maar toch 90 euro. Daar ben ik alweer heel blij mee. Ja, 90 piek heb je verdiend. Maar nee, ik ga het ook niet af. Ik ga mijn zin niet eens afmaken. Het was inderdaad 25 kilometer per uur. Als je het iets sneller gezegd had, dan had ik je salaris mogen verdubbelen. Ja, maar we hebben dezelfde passie, Adamie. Ja, voor 90 euro kun je een goedere pretpark, wil je zeggen. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, dat je hebt 9 vragen goed beantwoord, keer 10 euro cash. Is 90 euro in totaal krijg je van Q-Music en Tempo Team. En dat is inderdaad hartstikke leuk. Yes. Ik wil je bedanken voor de meespelen. Nou, heel graag gedaan. Ik wens je alvast een mooi weekend en een fijne donderdag. Yes, jij ook, hè. Dag, Rutger. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music app. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Smith en Niall Horan, Drive Safe bij Q-Music. En daarvoor met Rutger speelde ik verdubbel je salaris. Hij wist 9 vragen goed te beantwoorden. Verdubbelde dus net niet zijn salaris. Pakte wel 90 piek. Je bent welkom in de arena. Meld je aan via Q-Music.nl of via de Q-Music app. Spreek ik je misschien aanstaande maandag wel om 16:45 in verdubbel je salaris. Wij gaan naar het nieuws van 17:00. Even goedemiddag. Goedemiddag. Na alle kritiek zet het kabinet het omstreden pensioenplan voorlopig even op pauze. Praat je zo helemaal bij. En Lamour de Jour komt eraan. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell.

Mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne. Goedemiddag. Het kabinet zet het pensioenplan op pauze. Het kabinet wil geld besparen door werkenden steeds later met pensioen te laten gaan. Maar de vakbonden zijn er woedend over. Zij denken erover om actie te gaan voeren. Ook oppositiepartijen zijn tegen. En volgens RTL Nieuws gaat het kabinet nu advies vragen aan experts. Zeker 2 middelbare scholen in Amsterdam doen aangifte na een actie van klimaatgroep Extinction Rebellion. Zij lijmden vannacht sloten dicht... En